Jest 22. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy zadawali pytania przez ponad 8 godzin i mówią, że kolejnych przesłuchań Donalda Tuska nie planują. Najgorzej jest na Śląsku, ale awarii nie brakuje też w Łódzkiem. Za chwilę u nas relacja z tego, co dzieje się po nagłym ataku zimy. Będą też kolejne pytania i odpowiedzi przed komisją śledczą wyjaśniającą aferę Amber Gold. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w tej chwili nie przewiduje kolejnych przesłuchań Donalda Tuska, informuje jej rzecznik Michał Dziekański. Na obecną chwilę czynność została zakończona. Te okoliczności, które miały być wyjaśnione, zostały w ocenie prokuratury wyjaśnione w takim stopniu, w jakim świadek składał zeznania. W tej chwili nie przewidujemy dalszego przesłuchania. Były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej, zeznawał w charakterze świadka w sprawie dotyczącej podjęcia współpracy przez służbę kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Po przesłuchaniu Tusk ocenił, że cała sprawa ma charakter polityczny. Rzecznik prokuratury nie chciał bezpośrednio odnieść się do tego zarzutu. Mówił natomiast tak. W przesłuchaniu uczestniczył także pełnomocnik świadka, pan mecenas Roman Giertych. Ani świadek, pan Donald Tusk, ani jego pełnomocnik nie złożyli zastrzeżeń do przebiegu dzisiejszej czynności. W śledztwie prowadzonym przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie zarzuty usłyszało do tej pory 3 byłych członków kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Energetycy wciąż walczą z awariami po nagłym ataku zimy. Problemy z dostawami nadal są w regionach południowych, głównie na Śląsku, ale także w województwie łódzkim. Tam prąd nie dociera do 13 tysięcy odbiorców. Od ubiegłej nocy energii pozbawieni są mieszkańcy kilku wsi w gminie Sulejów w powiecie piotrkowskim. Rozmawiała z nimi Monika Gosławska. Mieszkańcy gminy Sulejów mówią, że prądu nie mają od wczoraj, od godziny 23. Zakład energetyczny na początku informował, że jego dostawa zostanie wznowiona jeszcze dziś. Coraz częściej jednak słychać, że może to nastąpić dopiero jutro. Ludzie radzą sobie jak mogą. Bateryjki mają dzisiaj popyt i ludzie do radyjka wkładają. A co z lodówkami? Już kapią. Pobliski sklep wspomaga się agregatem. Nie działa, no jedynie agregat no to jest, ale tylko zamrażarka na lody, a reszta jest do wyrzucenia, nie? Rozczarowani ludzie mówią, że kontakt telefoniczny z zakładem energetycznym jest trudny. Podobne zastrzeżenia mieli mieszkańcy Radomska i powiatu radomszczańskiego, gdzie dziś przed południem prądu nie miało tam nawet 50 tysięcy osób. Kierownik radomszczańskiego posterunku energetycznego Zdzisław Łatacz tłumaczył, że trudno o kontakt, bo linie mogą być przeciążone. Pewnie tutaj też jest jakieś rozgoryczenie odbiorców, ale jak wspomniałem, około 50 tysięcy odbiorców nie ma dostaw energii. W Radomsku prąd w większości gospodarstw domowych został już przywrócony. W powiecie radomszczańskim i piotrkowskim usuwanie awarii trwa. W całym kraju prąd nie dociera jeszcze do ponad 60 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii jest w województwie śląskim, ponad 45 tysięcy. A co nas czeka w najbliższych godzinach? Anna Nemet z IMGW informuje. Jeszcze w tej chwili pada, zwłaszcza w górach. W województwach południowych to jest wymieszany śnieg, śnieg z deszczem, miejscami deszcz, jakiś przelotny deszcz trafia się na wybrzeżu. Te opady nie są tak intensywne jak ostatniej doby, ale jeszcze dzisiaj miejscami w Karpatach, zwłaszcza Beskid Śląski, Beskid Żywiecki czy Tatry może spaść do 15 cm śniegu, a nocą jeszcze lokalnie, zwłaszcza w Tatrach, dopadać następne 10 cm. Do tego przymrozki, ale więcej o pogodzie za chwilę. A teraz byli dyrektorzy Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu zeznawali przed Sejmową Komisją Śledczą wyjaśniającą aferę Amber Gold. Departament nadzorował Urząd Lotnictwa Cywilnego, a ten miał kontrolować linie lotnicze OLT Express, których właścicielem była spółka Amber Gold. Tyle, że z kontrolami był problem, bo jak wyjaśniał przed komisją Marek Kachaniak, pracy Departament Lotnictwa miał dużo, a ludzi do pracy mało. Cały czas walczyłem o każdy etat. Nie zawsze się to udawało. Aktów prawnych było bardzo dużo, rozporządzeń, zmiana ustawy prawo lotnicze, która była praktycznie permanentnie zmieniana i dosyć trudne były te zmiany legislacyjne. A departament był słaby, jeżeli chodzi o obsadę etatową. Byli też to w większości młodzi ludzie. Zdaniem przewodniczącej Komisji Śledczej Małgorzaty Wasserman z PiS-u nadzór nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego był fikcyjny, co potwierdził późniejszy raport Najwyższej Izby Kontroli. Nie byli w stanie nawet wyegzekwować tak podstawowego dokumentu jak informacja roczna, a to po prostu była taka podstawowa informacja. To świadczyło o tym, że oni w ogóle nie zwracają uwagi na to, co robi urząd i nie wywiązują się z takich podstawowych, elementarnych obowiązków. Inny członek Sejmowej Komisji Śledczej, Witold Zębaczyński z Nowoczesnej, uważa, że gdyby urzędy działały lepiej, można by uchronić Polaków przed tak ogromnymi stratami w Amber Gold. To wszystkie informacje teraz o 23:00. Zapraszamy na kolejne. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy prawie w całym kraju przymrozki, w Jeleniej Górze i Suwałkach minus 5, w większości regionów od minus 1 do minus 4 i opady śniegu, jak już słyszeliśmy, możliwe głównie na południu kraju. Jutro ma być dużo słońca wszędzie. Jeśli popada, to przelotnie w górach i w rejonach podgórskich od plus 1 do plus 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Płyta długo grająca. Program trzeci, 6 minut po 22. Dobry wieczór, witamy Państwa. Michał Jakubik za konsoletą, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Zapraszamy na 42. wydanie płyty długo grającej. Wydanie, które znów dyktuje nam pewna data, pewna okrągła rocznica. W zasadzie należałoby powiedzieć okrągłe urodziny, bowiem dokładnie dziś, 19 kwietnia, swoje 70. urodziny obchodzi jeden z najznakomitszych pianistów naszych czasów, jeden z najwyżej cenionych wykonawców, między innymi muzyki Schumana, Mozarta, Beethovena czy Bacha, Murray Peraya. Dlatego dziś do 23:00 właśnie Peraya i kilka jego niezapomnianych nagrań. Zaczynamy od tego najnowszego, od nagrania, które ukazało się w październiku ubiegłego roku. Thank you. Zaczynamy od Bacha i można powiedzieć od początku, bo tak też zaczyna się najnowszy album Mareya Perai, świetnego amerykańskiego pianisty, który dziś kończy 70 lat. To Alemanda otwierająca pierwszą suitę francuską demol Jana Sebastiana Bacha w nagraniu, nad którym Peraya pracował w Berlinie. I to nagranie ukazało się, jak wspomniałem, pod koniec ubiegłego roku, komplet suit francuskich. Kolejna bardzo ważna pozycja w dyskografii bachowskiej Mareya Perai. Bachowi poświęca wiele miejsca w swoim życiu, w swoim repertuarze. No i jednocześnie jest to pierwsza płyta wydana przez wytwórnię Deutsche Grammophon po 43 latach współpracy z Columbią, z CBS-em, z oddziałem Sony. Peraya zmienił wytwórnię i pokazuje nam właśnie suity francuskie Bacha. Bacha, który zawsze był ważny dla Perai. Bachem powrócił po kilku latach przerwy, kiedy pod koniec lat 90. przydarzył mu się wypadek. Pianista był kontuzjowany, na kilka lat wycofał się. No i właśnie jak wspominał wielokrotnie, to właśnie muzyka Bacha pomogła mu wyjść z głębokiego kryzysu, a dokładnie wariacje goldbergowskie, po które jeszcze dziś także sięgniemy. Mareya Peraya, może dosłownie kilka słów o jego początkach. Urodził się na Bronxie, urodził się w Nowym Jorku, w rodzinie o bogatych tradycjach Żydów sefardyjskich. Jego ojciec przybył z Grecji do Stanów Zjednoczonych w latach 30. No i Peraya kształcił się początkowo w bardzo różnych miejscach. Dopiero, jak sam powiada, dopiero w wieku 17 lat, kiedy uczęszczał do Men's College, tam studiował, tam jeszcze do końca nie wiedział, czy będzie profesjonalnym pianistą. Zajmował się także dyrygenturą, interesowała go kompozycja. No i tam właśnie w wieku 17 lat poznał Mieczysława Chorszowskiego, prawdziwego giganta światowej pianistyki, który natychmiast poznał się na talencie młodego Perai i dalej sprawy potoczyły się już bardzo szybko. Peraya poznał takie indywidualności jak Rudolf Serkin, jak Aleksander Schneider, jak Pablo Casals. Trafił na konkursy, wygrał kilka liczących się konkursów. Między innymi zdobył pierwszą nagrodę na prestiżowym konkursie w Leeds w roku 1972. Za czym bardzo optował właśnie Mieczysław Chorszowski, który nawet podobno specjalnie dzwonił, apelował do jurorów, aby Peraya właśnie ten konkurs zwyciężył. Nawet Władimir Chorowicz, sława pianistyki w latach 80., zwrócił uwagę na młodego Peraya, zaprosił go do siebie, zachwycony jego niezwykłym talentem, bo Peraya od najmłodszych lat przejawiał taką wrodzoną, genialną technikę, sprawność palcową, niebywałe poczucie rytmu. No i wytwórnia Columbia umożliwiła mu nagrania. Posypały się płyty, pojawiły się nagrania. Peraya był jednym z pierwszych pianistów, który zarejestrował wszystkie koncerty fortepianowe Mozarta z angielską orkiestrą kameralną pod własną batutą, a także nagrał wszystkie koncerty Ludwika van Beethovena. No i właśnie dziś chciałbym, abyśmy skoncentrowali się przede wszystkim na jednej płycie, na płycie, która otwiera ten cykl beethovenowski. To jest nagranie z połowy lat 80., nagranie dokonane w Amsterdamie z tamtejszą orkiestrą Concertgebouw, najsłynniejsza orkiestra w Holandii, pod batutą swojego wieloletniego szefa, prawdziwego giganta światowej dyrygentury Bernarda Haitinka. No i Peraya, który nie byłby sobą, gdyby nie wyszperał czegoś na potrzeby tego nagrania, czegoś niecodziennego. Mianowicie ten koncert, którego posłuchamy, zawiera kadencję, czyli ten popisowy, solowy moment, moment grany tylko przez pianistę, zamykający część pierwszą. I tu Peraja odnalazł kadencję kompozytora, kadencję Beethovena, która nigdy wcześniej nie była prezentowana. Także to jest taki dodatkowy smaczek tej płyty, tego nagrania. Podzielimy sobie pierwszy koncert fortepianowy Ludwika van Beethovena, koncert w tonacji C-dur, opus 15. Przed nami na razie część pierwsza, zakończona właśnie bardzo oryginalną kadencją. Przy fortepianie Murray Peraja, towarzyszy mu koncert Hebaów, orkiestra, dyryguje Bernard Haitink. To jest nagranie, które ukazało się w roku 1986 na płycie wytwórni CBS. Thank you. Thank you. z takim polotem, z taką lekkością, a jednocześnie bardzo mądrze gra muzykę Beethovena Murray Pariah. Pariah, który dziś kończy 70 lat, tu w nagraniu z połowy lat 80. w pierwszym koncercie C-dur op. 15 Ludwika van Beethovena. Za nami część pierwsza, Allegro con brio, zakończona, jak Państwo słyszeli, przepiękną kadencją. Kadencją, którą po raz pierwszy tu właśnie zaprezentował Pariah. Odkrył ją z rękopisów kompozytora, bo Pariah to jest pianista, który właśnie w ten sposób przygotowuje się do swoich nagrań. No i wyjątkowo dobrze sprawdza się w muzyce właśnie Beethovena, Bacha, Mozarta. Mozarta, którego zarejestrował, jak wspomniałem, wszystkie koncerty fortepianowe. No i u nas dziś przede wszystkim Beethoven, bo przecież nie wypada, abyśmy przerwali w tym momencie i nie posłuchali pierwszego koncertu fortepianowego Beethovena do końca. A zatem powracamy do Amsterdamu i przed nami jeszcze dwa ogniwa. Część środkowa, largo i finałowe, brawurowe rondo w tempie allegro scherzando. Murray Pariah przy fortepianie, towarzyszy mu zespół Concertgebouw z Amsterdamu pod batutą Bernarda Haitinka. Thank you.

Tak kończy się pierwszy koncert fortepianowy C-dur op. 15 Ludwika van Beethovena w nagraniu sprzed 30 lat. Amsterdam przy fortepianie Mary Praja, towarzyszyła mu orkiestra Concertgebouw pod batutą Bernarda Haitinka. Nagranie, które ukazało się w roku 1986 nakładem oficyny CBS. Jedna z płyt z tego pięknego kompletu Maria Perai beethovenowskiego. No a Peraja to bohater naszego dzisiejszego spotkania. Dziś, przypominam, skończył 70 lat. No i już zupełnie na zakończenie sięgam po płytę bardzo ważną dla tego amerykańskiego pianisty, bo to płyta, która obwieściła jego wielki comeback w roku 2000. Po kłopotach, po kontuzji, po wypadku powrócił z płytą bachowską. No i to jest płyta, która zapoczątkowała miłość Perai do muzyki Bacha, miłość, która, jak wiemy, trwa do dziś. Aria da capo, zamykająca słynne wariacje goldbergowskie. Dziś na zakończenie Przemek Psikuta, kłaniam się. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Na wszystkie smutki. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.